سورۃ المائدہ کے داغی معاشری اور خاص قسم دے داغی تفصیل کی چاغی ترزق عام ویلش عقل و شرب دیتے نہ راواغست چنور معاشرہ سکے سر اخری وہ تو خوراک کا ایک مسئلہ بکڑی رہا ضروری تھا ذکر ددی صفائی ڈی رہا پکار اسلحد معاشرے نے یہ قسم راواغست کی مسئلہ دا عقل او شرب دا ذکر پسینی دے رہا ہوں جو امداد چہرے کے عام خطاب کا نا یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ اور دلتے خاص تو یا ایو الذین آمنوا خاص دام نہ پس راضی کا نا تھا اگر طول و دل تک مومنان تم روا غصت خاص دری مداو چل تک دو ظلم و رد کو چو ظلم نمک ہے ظلم نمک ہے دل توئی کے چر ظلم نمکڑو نہ حلال سے ظلم بدر باندھے حرام شی دے بدر باندھے کل نعمت بن کی سلور مدار چی الت خباس سن ذکر کل یہود نسوارا ڈیر دیا دی صورت کی وت ہوئی کہ دوستی ہو سر مکو ہے کہ نہ ہاں یا یو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مین سے پر دوست ہے سر کہ نہ تم رائے گن دی پکے چ پیور کو کی پنزل اس بیان شو ولی پر دوست ہے سر نہیں سے لا تتخذوا النم وارث نم لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء درش پہ تمایات بھائی غالباً بلدار تداری پاخر کی ہوئی بین اللہ لکم اللہ تاس کا بیان کی سورۃ المائدہ راوڑو چدی کے بیان دے دی کی دیر واضح بیان دے پا نزول کی پس دا سورت فتح نہ دے آخری سورت 112 سدن رست بیا دو سورت نازل شوی دی ذکر نبی علیہ السلام پہ حجۃ الوداع کی ویلیو کہ حج لا راغلو جہذا آخر ما نزل من القرآن دا آخری سورت تے چ نازل شد قرآن نہ یعنی آخری سورتوں کے دے بس نو احلوا حلاله وحرموا حرامه دی کہ دیر خبر دا حل و حرمت تھی مداومنے ابھی ویلو چیزی کے منسوخ نشتا محدثین ویلو چیزی کے منسوخ نشتا ہاں آخری صورت تھے دعوت صورت اصلاح دا اکل او شرب اصلاح دا معاشری کو مسئلے دا اکل او شرب سرا حل و حرمت اور داغی سلور مسئلے و بیانی دا اللہ حلال حلال اور دا اللہ حرام حرام د بندیانو حرام حرام ندی او د بندیانو حلال حلال ندی اغم منه دا اللہ رب العزت اغم منه او کم نظرونا چی دا اللہ پا نمی نغا عبادت تے کم نظرونا چی دا غیر اللہ پا نمی اغا شرک لے دی مسئلو وضاحت بدی صورت کے دیر کئی صورت کے داولنا ترخیرہ پورے لس بابا جی دیو بلنا جدا مستقل جدا جدا جی ہر باب کے ذان مستقل خبری اول باب کے دا سلور مسئلے ذکر کی تحلیل تحریم دا اللہ اور تحلیل تحریم دا عباد و غلط دا بشلو آیاتن کی ذکر کی پنزو آیاتن کے اول دا مسئلے ذکر کی دا لمبے باب دے پنزم آیات پورے یا دویم باب کی امر مصلح بیانی چاہیے تو مسئلہ تو سولاد ہوئی اصلاح دتا دا دو لسم آیت پور یا دریم باب دا دو لسم نہ دے ترشلم پور ادی دریم باب کی دو نمونی خی داغا چاچی وادی ہے ماں تکڑی ہوئی اللہ تنوا دے اغستے ہوئے کرنا آگے ماں تکڑی ہوئی یہود نسوارا دولسم نتر شلم پوری دا دریم باب پدی کے بدو نمونی خی دماتون کو دوا دے یا سلورم باب دا شلم نے چواخ لے دا تر وشتم آیت پور او دے کے د متکاسلی نو حال بیانے چکم خلقو د جہاد نہ سستی کڑی وا بن اسرائیل حال خداوی حال بیانی دا سلورم باب متکاسلین سے جہاد نہ ناست پنجم باب اگت دے سرش پکشتم و اشتم نے چواخ لی پورا سلو اختم یو سلو اختم پورے دیکھیے وہ ترغیب اعمال و صالحہ ہوتا ترغیب اعمال و صالحہ ہوتا او اجرا دباز قوانین دا اللہ بلاگر نہ لاس پرے کے قاتل نہ قصاص واقع لے دا ترغیب اعمال و صالحہ ہوتا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلۃ دا پنجم باب وگدو یو سلو اختم پورے بیا یو سلو اختم نا شپگم باب شروع کی اور پاری کی تسلی دا سپار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پا پانزوستم ختم شوئے دے شپگم باب دا یو سلو اختم نا پانزوستم بانے ختم شوئے دے کی تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفصل بیانی وم باب دیو پنزوستم نے چواخ لی پورا درش پیتم پورے اوپدی کی موالات ترک د موالات یہود نسوارا و سر دوستی مکوے ترک د موالات او داغی اے گن او بیان کی دا اے گن دی دا اے گن دی بیا اتم باب درش پیتم نا نردیش پکش پہ تم پورے دا تم باب دے اور دیکھے دا احبار و دا رحبان و ذکر کی تاغی دا خاص خلق چ احبار و رحبان دی تاغی عیوب بیانی یو عام یہود دی ترک دا موالات اور بالخاص چ داغی احبار و رحبان داغی عیوب ذکر کی بیا دوش پہ تمنا نہ ہم باب دے ارے کی تبلیغ ترغیب فی تبلیغ ایو الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته دا ذکر کئی شپگتیا پوری بیا لسم باب دا شپگتیا نا تر اخر پوری دی او پاری کی اعادہ دا سمر مضامین کی دی صورت کی تیر شدہ گئی طول اعادہ کی بس دا لس بابی سورۃ المائدہ کی اول کے سلور مسائل پنزو آیاتن کی اور دویم کی امر مصلح دمانزو اور دریم کی مثال دماتون کو دوا دی سلوروں کی مثال دم تقاصرین چ جہاد نرستشیو پنزم کی ترغیب اعمال و صالحاؤ تھا اور حدود و ذکر شپگم کی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اوم کی دا موالات دا یہود نا منع دی سر دوستی مکوے او اتم کی دا علماء سوء حال او نہم کی ترغیب فی تبلیغ او لسم کی دی مضاوین و اعادہ بیا یوزل ذکر کی بیا تفصیل صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ايمان والاون پوروالیو کے دل پٹول وعدو باندیم احلت لكم بهيمة الانعام حلال کریشو استاز دپارا ہر قسم چار پایان تسوی پوروالیو کے دل پوعدو باندی نو حلال کرشی استاد پارار قسم چار پایان ساروی حضرت شیخ ویلو د پینڈے چمنگ کل کتابون خلاص کرل جلالین و بیزاوی دا مشکات دام ہوئی مد دورے کال نمنگ توئی چپدی پنجاب کے وہاں بچرا و توئی وہاں بچرا ارے کے وہ عالم دے و حادیث دیر خوئی نمو لاڑو حسین علی رحمت اللہ علیہ منگ تو چمنگ راغلی بخاری مسلم بوایو پیغمنگ تو بخاری مسلم با ام وایو اور قرآن با ام وایو امنگ باندھ خبر بدو لگے دا تو قرآن خمنگ چلا سبق نو شورو کول نوی لیم دے او بیام چلا لین ویلے دے بے زاوی کے ہم سے سبق لے دا منگوئی چھ منگو حدیث لرا گلیو نو منگوئی چھ خطا سو قرآن ویلے دے منگوئی چھاو وید دی آیات سر بد چمخ کے سر چلاوئی چھ ایمان والا و پورا والے و کیپو آدو باندے نو حلال شستا سو دے پارار قسم چار پایان دے دے سمت لے دے منگوئی چھ ربط ستاوئی دمرو ای بیا منگ تاوئی ردی وضاحتے ہوکو چگور دا ہو دا حلال و دا حرام و خبر مخ کے تیرہ شوا صورت نساء کے اللہ رب العزت مومنان توئی چپ دی حلال و حرام باندھے پابندیوں کے نو حرام پکی نشتا نہ اللہ استاد پارا حلال پیدا کری ویدا سے بل صورت ادا سے بل صورت ہوگا تر سوخت پورے بخاری مسلم وی ہو بیا متوئی چیرم سے کال قرآن وایو بخاری مسلم ببیا وائی بس وی پارا کالم قرآن دک ابیا رستم بخاری مسلم ہوئے منگ تو سو پتہ ہو قرآن کے ربط ست ہوئی ہو دعوت ست ہوئی ہو خلاصہ ست ہوئی کا نا دعوت اللہ شان ہو اور دخل کو قسمت راوکش ہو نا کم دینے والا راوست کنی پنجاب تسو سبق لذی پنجاب تو خلق دے لذی کہ میں ہی واقع لیشی بس داتا اللہ حرام کری دی نو حرام دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دی تمام اتلاوی غسران چرے چتا سو پہ حرام کیے یا پہ حرام کیے دوڑ بہت روایو تھا وان تم حرم چتا سو پہ حرام کیے یا تا سو پہ حرام کیے قبل فرض یہ سڑے پہ حرام کے نہ دے درا سے آزاد دے جب حرم کے دنوں کار نہیں سکھو لے کر التدا حرم پابندی رکھا خدا اللہ تا سب نے حرام کری دی خدا دل وقت پار دی لکھ دے کی دی آپ لبیا حلال دی دید تحریمات دا اللہ و یومی مثالی حقوق چاوی چھ دی کی سو مطلب دے چې د حرام په وخت کې نخکار مه کوه او چې آزاد شنو بیا کوه. ولې الله وی دې ته تپوس ته ساجد ته ان الله يحكم ما يريد دا خو الله دې فیصلی کې هغه چې غواړي دغه نه څوک تپوس نشي کولی. دې کې حکمت دی که نه؟ دو مسئلے بیان شوی. د بندیانو حرام حرام ندی احلت، د الله حلال حرام حرام دی غیر محل سویز کارو نکے گورے دم بدر باندی راشی. او سوئی د الله نیازات نیازات تی چی دا اللہ دنم دو جنا پسشی کی برکت راغل دے نو داغی عزت بکوے داغی احترام بکوے داغی بیزتی بن کوے تنی آزاد اللہ ہوئی کا نفا. تو خود دا زیارت شکرانہ پی جانے وہ لیکن دا اللہ شکرانہ پی جانے تو خود بدی پوئی کی چی مکہ ورے وہ دا زیارت مرغی دا مولا تا زیارت لعرس ورکڑی دی مرغی دی مولا ورکڑی دی وبدی مولا گورا زیارت سر چی سشی نو خلق ہوئی گورے مکہ کلپا کہلتا کہ میانی اوبی بی گورے دا دا زیارت میان دی کلل تک مرغی باجول کے چمرکن و توئی التے و زیارت تے کر کل تو سوکار نشی کولے او پکی ماران دی تو خلق ہوئی دی نیرے گئے ما دی کے چا تسوئی نکر اخ پینا چا پیر شمس نویولے وی دی تا دی زیارت وی لی کنا تو سوک بچی چینہ کنو دی خلق بس لخدے غنفی جنی چه ده خدای حرم کم زی ده ده خدای ده نم پاک زیو نکم کم دی وقتو نکم کم دی میاشتی کمی کمی دی او ده زیارتو نواتا خمالو بی دی اللہوی ده دی عزت کوا کم شعائر اللہ. شعائر اللہ سبی شعائر اللہ بیت اللہ ام دی بی حرمتی مکوی صفا مروام دی بی حرمتی مکوی میاشتی ده عزت ام دی پدی دولو سکی اگے کی جنگ جگڑے ہو گناہو نہ مکوے. جمعاتو ندی شعائر اللہ دی ردی بے عزتی مکوے. مساجد دا اللہ کا نا قرآن دے دا دی عزت کتاب دے بے عزتی مکوے. پاک اللہ سوئے اخلے پا دم دم ایک دے ردی سمر عزت دے دا ٹول شعائر اللہ دی دا عزت ببل سلا نور کوے گورے اکا خلق و چیزان درگاہ جوڑ کو ویلے کا سب لے باسا بولے دا زیوی پاک نہ دے در سے پاک دے دا کو لعنت دے دے شرک پکی کی دے ادی ہو رسو کنے پری اوی پا مخ بانے دے پشاب ازیتے نا دے لے عزت ور کرے دے دا دے عزت نہ دے عزت دے اوپے جنا خا. یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو لا تحلو شعائر اللہ بیزتی مکوے دا اللہ دو دا اللہ دا دین دا نخو نشانو معالم دین اللہ. قرطبی مانا کئی امام زہری ہوئی معالم دین اللہ دا اللہ دا دین چی سمر نخی و نشانی دا غی عزتو کئی دا غی احترامو کئی دا دی کا نخوا دی دی جماعتنو بی عزتی کئی او جنڈی پا سلام کئی علیکہ دا چاوی نیو پکی دا ہم پا دین کشتا دے شعائر پی جنا کنا ولا الشهر الحرام اغدادی مب بی عزتی کوے دمیاش تو دے عزت چی پاگی کی جنگو نہ کوے پاگی کی ظلمو نہ کوے دے عزت نہ دے او دے ام عزت نہ دے چی خلق وعدہ کوئی دن دی لراولی ولی عزت اگے توی چی شرعی طریقے سرے کرے یو سرے بی عزت جمعی دے شپی دیر عزت کوما ولی وی خغت خیرات پکی کوما دا خو عزت نہ دے دا خو تا غیر شرعی کار کے غیر شرعی کار سر عزت نہ راضی. ولا شعر الحرام ولا الحدیہ او ناغ قربانے چی حل تکی حلالی گی پمینا کی لغیب عزتی بنکوے ولا القلائے دا ناغ ساروی چاملو تا چولی شوی دبل دین را روست شوی چی دا بیت اللہ ترسی کنا قلائے دا تغیم بیزتی بنکوے. ولا آمین البیت الحرام او ناغ حجیان چرا روانی بیت اللہ تا دا حج دپارا داغی نبا شکا نکوے داغی بیزتی بنکوے اغم شعائر اللہ دی حجیان دیکن دام شاعر اللہ کے داخل دی ولی اگی حرم تزی حج د پار آمین بیت الحرام یب تغون فضلا من ربهم دی طلب کی و کوشش کی دا فضل اقبل رب و رضوانا اور رضا دا اللہ ذکاری پا شاعر و کرانا کنا دے و سرانیت خو اگی نیت دادے چی منگا حج لزو ثوابون حاصلو دا اللہ رضا حاصلو دیر پانا کہ او سڑے اگر دغی لنزی کنا ہم دا اصول لی چی تم کم و عظمہ تزی کنا اسی دا خپل کار دا پارا او حرم تزینو پہ احرام کی وزی استا دا کلی پشان کی زین دی چی تب لڑشی او کٹ کی بڑا ڈاوے نا التا چی زینو مخ کی بے احرام تلی چی لڑشی نو بیت اللہ نا تواب او صفا مروہ سائی باو کی نو بس دو سر سے چکے دا داغی قدر عزت چکا نا خواہ کہ جمعہ تا چرا شی دو رکاتا با کہے کنا نلتا بدا سکے اسی او سنے نشت لے چوری گا دا ماما کم و زمان کی چاہ سارا کار دے او زمان التا کی کار کو او دا غصی لڑشی نا التا بغیر دے احرام نا نشت لے خواہ ولا امین اللہ تعالی فضلا من رب و رضوانا واذا حللتم کل چتا سو آزاد چه دے حرام نہ فاستعذو نخکار کوے اجازت شو وجہ حرم کی نہیں گرے ہاں فاستعذو نخکار کوے ددی دے کی تفصیل کی ہاں ددی چولا امین البیت الحرام حاجان تسوک سوئی ہوئی چیزے پکی ہوئی چولا امین البیت الحرام مانز کی وہ امین ہوئے خا اسے نچ آمین ہوئے او حاجان طویل شی دی ذکر دی اللہ رب العزت ہوئی چدا یہ واضح مسلمانان نیا دی دا چی کل مکم و عظم فتح شوا دا غکم خلق چی کافرانو کنا اگی کی سوک مسلمانان شو پزور باندے ارنگ چیو ہو کلمہ ہوئی نو اگی پکی آدھی چی گورا تاسو اسے نچی دا دشمنی دا وجہ ندی تصوہ ہے چی مون سر دور زمان ظلمو نکڑی دی مونگے دا مکی نشل لی و مون سر جنگو نکڑی دی از مونگا رونہ بائی گانی قتل کری دی اوس با مون دی سر گورو نا نا ولا آمین البیت الحرام اغیم حاجیان شو کنا اغیم مسلمانان شو نو اسے نچی دا اغیب عزتی ہو کی چگنی دا پکی ندی شمار ولا اجرمان لکو نو اغا عام مسلمانان دا سکے چپ دا روز کم مسلمانان شو اٹول مر پا شرک کیو اللہ وی چپ بس مسلمانان شو دا حاجان شو دا دا اللہ دا نم دا دین علامی شوی دیتا بس وائے نا ولا اجرمنکم شنعان قوم اے مومنانو و نلم سیتا سلرا دشمنی دا دی قوم ان صدوکم عن المسجد الحرامی دشمنی دا وچ تاسو یم نکړی یی د دې مسجد حرام نه په دې بیا کې خاص کر نو خدا وا دا مسلمانان دور او څو تر چې دا د دې بیا نه واپس لاړ کنه و چې خلو واپس لاړ ولی دې خدا عمرې په شک په نیت راغلی او عمره ونشوا نو ډیر غصه په دیو چې اخر وس مونږ مدینه ته ځو او خلق راته وی چې مبارک شه تاسو عمره وکړه موږ وایو چې نن موږ بس جواب کوو ډېر په دې غوسه وخا دلته کې سړی کې پټ زکاری خو چا مسلمان انت تدو وہ نلم سے جتا سنن زیادے ہو کہ دی باندی دی تسو نوائے علی البر والتقوی سہل ابن عبداللہ دا معنی کی چی البر التوحید والتقوی السنہ اگی سر امدادو کہ اگی ابھی کو کے پری مسئلہ باندھے چ توحید دا سے مسئلہ دا سنت دا سے مسئلہ دا چاہیے نور مکلکشی ہو پری بات دن کے دو قسم حقوق دی او دنیا حقوق دی او بندیانو بندیانو سر بے احسان کے آل البر او دا اللہ نبا یرکے والتقوی دی مورتا ورکے ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امداد مکو دی سرا پا کفر و شرک کتا سنن دی بان سنن وارو لکنا دی بوی چی اخو دے مونگا دی دن نو ساتے چی پاوی کی ظلمون دی اکا دا نور خلق چی کئی ظلمون کنا چی دا چی اقتدار راشی کنا نا نور خلق نی را حزب اختلاف اکا لعدم شی اگاڑو بیائی نا دے تو ظلم وی پہ اسلام کی دانش تھا امداد مکہ دی سرا پہ ظلم و پہ زیادی پہ شرکوں کو بیدت باندی وقتق اللہ و یری کہہ دالنا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخ عذاب ورکو ان کے دا اس دو محرمات و ذکر کی خوا او چی مخ کیویلو چی اللہ ما یتلا ناغ ما یتلا دال چی اس با لستیشی پتا سباندی غا اللہ حرام کری دی آس دی عدل تے تفصیل کرے گا بل صورت کی تمہارا تفصیل نشتا او دا با یاد ساتو چکم عقود پاول کے راغل دے چے اوفو بالعقود چکم دے کہ عقود دینو من بوئی چے دار دا عقود تفصیل لے طول دا صورت دا حرمت دا عقود تفصیل لے دا اللہ عقود صدی دا دی حرام کرشوی دی پتا سبان دی مردارا والدم وين بيدن كي ولحم الخنزير واخذ خنزير وما الا لغير الله به او غشي كي واذ قريشي لغير الله باغبان دي دبل فنم بان امن لشي ذا حرام شوم اس دا مردار سشي دي نور فاسان دي دا مردار تفصيل في والمنخلقة مردار اغدا كي خفي كريشوا مرأة رسائي پريوتا چه تسو تلین و اغساط نوته و دیتا من خلق و این دا مردار شو والموقوزت و پا گتا وشت لشوی چه پا گتا دیوشتا و چه تسو رسید دین و سات نوته و نمردار شو او محدثین لکی اون فسرین چه ما رومی بالبندقت داخلتن فی الموقوزت کم شے چی پا ٹوپک وشت شوی ناغم موقوزا دا پا لندو وشت شوی ناغم موقوزا دا ولی آکتوی چیوی نتی وطی انا خود زور نوطی دا اگر که خود سیریوالی سنشت رے چی زب حواتا ویلش تا طول موقوزا کی داخل لی والمترددیتو آغا چی پریوتی دا کمرنا یا دا غرنا امرش والنتویحتو آغا چی وحل شوی پخکر بل ساروی والی کنا وما اکل السبعو اوغا ساروی چی خوللی اغی لر لیوگانو زندہ سرو داد میتی تفصیل شو مردار دیتا ہوئی دا طولی مردار شوی زکا چی تو تاو نرسی دی چی چالو دی پی راہ کلی وی بسم اللہ اللہ اکبر دی پی ویلی ہاں کور رسی دی تو ٹھیک دا اللہ ما زکیتم مگر اغا چی تاسو پاکرا پو کلمی سرا نوغا حلال شوا کاغا من خانقا وا کم اوقوزا وا کم اتردیا وا کم نتویحا وا کم اکولا دا سبع وا خوچی ارسی دن پاکش پاکش بریلیان دا نرز آمنی اغا سر لگئی ویدا حرمت علیکم المیتا توسر لگی ولی عریبا کی ماوحل لرا ولی ویچی کم شید غیر پنم منلی کنا او کلمہ دی پیوینو بس پاکش وا اللہ ما ذکیتو وہ خنزیر پکیوں را رہے کرنے فدو باندے ان کلیم ہوا ہے کرنے او شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ وی فدے اجماع شوی دا چہ دے استثناء دا والمن خانقتون دا دے آپ اللہ تعلق نشتا اللہ ما ذکیتم دا اغی سر لگی چکم دا من خانقن رستو ذکر شوی دی چہ دی تورا سے دے او کلیمہ دے پیوئے نفاقہ شو وما زبیحا علن نصبی او ها سیزونا چه علال کریشی پا درگاہونو کیم اغام حرام دیم دی بان اشکالو چه ماوحل لغیر اللہ کی داران دی نناغ عامو ما اوحل خو عام دی سمانا ارغ شیح چه دا بلکنم امن لشو نارے کے مائل گا عمرہ لے پاگے کے مٹیائی عمرہ لے پاگے کے چرک چرگوڑے گڑ گڑورے عمرہ رہے اور پاگے کے پیسے عمرہ لی روپے ہر صبح کے رہا لے تردی پوری چی حسینی رحمت اللہ علیہ ہوئی سردی پوری کی حسین جی رحمت اللہ علیہ وی فدی کہ اگر خبرم دخلی را لکی تاویز تا دخلی لکی آ غلان را مدد دم پکی را لکی دب کی ویدی را حرانا لکی چی بیہی پا خپل دیشو چی اگر کلیمہ چی آوازو کلیش دا غیر اللہ پاغی سران اچی دا ماوحل لنا ساروی واخلی کنا بیاو بیہی پا مانا دا علا سراخلی کیا چنم کو واغستیش دا غیر اللہ پاغی باندی اچھ مرات نہ کلمہ واخلی نو بینی پا خپل دے پاتی شد بہتر مانا خدا غدا اما از بیہا مستقل شد ابل زکی راولو چدا نور بیا سوک دورا خوری آنا مردار سوک خوری دا خوری ما از بیہا خلقو تکارو نپری تھی دی ویمونگا مزدوری نشو کولے و بس درگاہ تا بزو او ڈوڑے بخرو او دا چل کی دا خلق کاروبار والا جو کرے خا سمرا ما زو بہا علن نسو بہ اگا چی علال کریشی پا درگاہ انو کینو اگا حرام دی نسو بستا ہوئی عربو دا سے گٹے و درولی وی گٹے گٹے گٹے نسو لبیت اللہ خواتے الاغی عبادتا و پاغید پار قربانے اخان بے لالون نصب ارغ شيء طويل شيء كل ما عبد من دون الله ما ناشي وكنا شد الله نسيوا بل سشي عبادت كي كنا اغن نصب وان تستقسموا بالأزلام حرام دي پتا سبان دي تقسيم كول دغشو ابن جرير وي چه مشرقين دمكي دهو بل سرا غشی زوران کلیو حبل امیو شہیدو کنا ناریخ دیو نچی کلو بے اوغی سر بدغا ناستو منجور بو سر ناستو نچی دیو سلی باجت پیخ شو چی ززم اختل قسمت معلومو ما یا سا ضرورت میں دے خمخ کے زن پواکوم پال اچو ما چی دا کار بوشی کبو نشی نو حبل لبرا گئی نو یو بے زن سرو خراوستو اوخ بیرا وسط زان سرا او دری سو روپے بیرا ہو دا بے اغلا ورک پہ مالا غشوا مالا پالو باتا اغبو تا پان راویس تا بیانا اول بے اولا شکرانا ورک رہا زمرا غٹا شکرانا نبس پاگی غش باندی لکلیو چی افعال لا تفعال چی کوا یا مکوا بس دا غفل قسمتن ہو کہ افعال بونو خوشحال بشی چی اجازت شتا دے کہ لا تفعال بونو خفا بو چی ار اجازت رہتا ہونا تو ان تستقسمو بالازلام تقسیم کول پا غشو باندے او اسم شتا دے خوشکلی جدا دے اسم خلق پالو ناسی کنا او یقین پی توی کہ بلکل ما تعداد سے خبری اکر چی اغزما پزل کیوی وی کنا تھا ذالکم فسقن دا ٹول دا کفر کارو ندین الیومان نن روزی چدا صورت بیان شو محرمات ذکر شو ذکر شو یئس الذین کفروا من دینکم نو امید شو دا کافران دا اہل کتاب استاسو دا دین ازان سر را علو خا ودو لو تکفرون ود کثیر من اہل الكتاب اغا خلق اغیب دی تمو چدا مسلمانان و منزان سر مرگری کو کب ارسن گئی مال غاری کو دولت غاری کنا کو خدمت غاری دی برو رومنگا سر مرگری کو پدی سما باندی کچکل دا بیان شو کنا چی دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی ویر دی دیر لری لانا دیوی دلاری نواوڑی دو دا دی نوستا ما ندا پکار تو مسلمان تا پتا میں او دی دو کا کہی چی دی برا وڑی دا دیر خلق دا چلی خوا موحد تا بناستی ارو رو باوتا گر گر کئی چیرا دے بدا خبر پری دے بدا خبر پری تو تخکارا خبروں کا چی نومید شکن نفا نومید شو کافران دے خبرنا چی تاسو خپل دین پری دے دا مانا من دینکم سبو آئیو دے خبرنا چی تاسو خپل دین پری دے دا غی مرگری شے ناری نا امید شروع سے پوری امید وہ کچھ دا خبری پکی را دی کہ حرمت نباس فلا تخشوهم نو یری گے مد دینا چی دشمنی جوڑا شوا اللہ یخشونی زمانو یری گے الیوم آنن روزی چی دا محرمات نازل شو صورت مائے در آگے اکملت لکم دینکم کامل مکتاسو لدین استاسو واتممت علیکم نعمتی اپرم کو پتا سبان پل نعمت وریو اکمال لے اکمل تو ددی تعلق دو د کیفیات سر دے ایو اتمام دے نہ تعلق دا اعمال سر دے ہاں پدین کی دو سیزن دی کنا اعمال دی منز یو عمل دے روجہ یو عمل دے زکات یو عمل دے حج یو عمل دے دا عمل نبی دام پرشویری او دا دی عملون طریقی ندی دمان دا سور طریقی دی فرض بداسی سنت بداسی ماس پخین بداسی ماس دگر بداسی چی پا وقت یہ کوین داسی بوئی چی بی وقت یہ کوین داسی بوئی چی پا سفر کی کوین داسی بوئی چی مقیم یہ نداسی بوئی سور طریقی دی ندی تا اتمام بوئی خوا چی اگر طریقی ہے پورا کرن اتمام ہو شکر روجہ و عملو لگی طریقی وی اگر پیغمبر اخوی زکات طریقے اخوے د حج طریقے اخوے نو اعمال پورا شو نو طریقے هم پورا شو نو اکملت او اتممت دوالو شو دا دوالو شو دا ولي دا وی چاله پکې زې پرې نه خود کنو چې څوک دا نو وی چې ورګه دا یو شی پکې کام دی چې دا پکې ز پورا کما ورګه می لات پکې نشتا اورس پکې نشتا نه نه دا دې تاجت نشتا الله دین پورا کړی ها نو اکملتو اتممتو یہ ذکر ہوئے ہاں چی اعمالم پورا دی او کیفیات او طریقی ہم پورا دی نو دبل شدے پکی نشتا دی اکملتو لکم دینکم صرف دیش کالو چی علی یوم ایوی ننو نن یعنی داخل نهم کالو چی نبی علیہ السلام حج کاو ابی اپا لسم کی خروس تو وفات شوئے دی زگچ محدثین ہوئی سعید بن جبیر چدا آیت نازل شو نبی علیہ السلام دا دین رستو اتیار وز جوان دیو نو سمانی لیو اتیار وز جوان دیو او دا نازل شو کو دا حج پا میاش کے حج نوی چدا غین حسابو کی کنا چې د حج پرواز کې د عرفی پرواز دا نازل شو او دا غي نفس اتیار ورځ نبی دې اسلام جوان دیو نوې اخیری ورځ یې د ربیع الاول دریم ورځ راغله چې نبی دې اسلام د ربیع الاول په دریم ورځ فات شوې ادا خلق څه کوي باروفات باروفات دې په دې له سمو فات شوې سید ابن جبیر داوی علامه سیوتی اتقان کی عمدہ سے ہوئی چی بدری مرواز ہوا ادغا سے مولانا عبدالحیم فتاوہ کی مجموع جدغا سے بدری مرواز ہوا قول پا دی باندی زیاد تھی ادی راوستے دے بار وفات لکا نا پا دی دا اشکال لچی پا دغر و دن کامل شو نو دا مخ کی جس عمر عمل کو صحابو یا پیغمبر نو پا ناقص دنی ہے کو دا اشکال چالی او ما کمل تو ننا دے اکمال مانا اغنو دا چطوے دا شے کامل شے نقصان پا کی نشتا ننا دلتا کمال پا مقابل دا ضعف کے دے چے پوخ شو بس مخ کے پاکے دا نسخ احتمال ہو اوستنا دا نسخ احتمال او تو لکہ یو کار پوخی یو کار کچائی کا نا تو کچوال دا مطلب دا چے مخ پاکے احتمال ہو اوست پاکے احتمال نشتا با دا آیت چوی نازل شو نو کشران صحابہ کرام خوشحال شو چو شکر دی چی اللہ دین پورا کو شکر دی چی اللہ پم با نعمت تمام کو اما شران او جلل ابو بکر و عمر ناغی و توی چی ولی ویدہ تاوس خبر یہ چی لیس بعد الاکمال الا الزوال وی کل چی اوشی کامل شنو بیا پرست رازی بیا زوال مومی کنا نو بس دا دین کامل شخور ورو بس پرست راضی نو چه اس کم دے ترور سید خبر یہ چه دا وقت نشورو شوی دا دی پا زوال باندے کنا نو اس کو کسی دی نن روزی میں پوخ کا استاسو دا پارا دین استاسو چه نبا منسوخ کی گی واتمم تو علیکم نعمتی پورمی کو پتا سبان اخفل نعمت آغا طریقی میں پورکلے احکام میں پورکل ورضیت لکم الاسلام دینا اوزر زہم ستاسو دپارا چے اسلام ستاسو دین شو اللہوی توحید ستاسو دین شو زپ دی باندر زہم تلاغا سے حق کی تلاش تب حق پا تلاش کے چیارا چے حق با کمزے کی نو اللہ وی ما تا تدا دین درو لے گر جزا پہ رضا ہے ما تا پہ نہیں رضا ہمانے چر را غصو چوگے شو تنگ شو محتاج شو بھی مخمصتن پلوگا کی غیر متجانی پھر لیس من چنوی میلان کو ان کے گناہ تا اوگے شو بل سنن امی دغا مرداری دی دغا وینا دا دغا سزن دی من خان قوم و قوز دی نو اللہ وی دور دیو خوری چی دمارگ نبچ نور گوری گناہ تا با قصد نکی چیر دا خوڑیر خوگو زبای بیا اروز خورما فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخن کے مہربان یسالونکا دا سوال ضرورت را گئے کرنا ولی محرمات بیان شو دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی دا خلق سر غم پیدا شو چی حلال پا کشتے کنا چی حلال پا کس دی نوی تپوسے ہو کو تپوس کے استا نماز احل لهم چکم سیزنا دی دے پارا حلال دی قل احل لکم الطیبات و توایا چی حلال کری شوی استا دے پارا پاک سیزنا صفا سیزنا طیبات طیبات ست ہوئی نو ابو سعود او نشابوری دوارا ہوئی چی طیبات ست ہوئی کل ما لم یأت تحریمه فی الکتاب ولا فی السنت ولا فی اجتہاد ولا فی قیاس مجتہد داری چی داری حرمت نپا قرآن کی راغلی نپا سنت کی راغلی اور نپا قیاس دا مجتہد کی راغلی بولی ذکر ٹھیک دے او شیبا قرآن کی بدا ذکر نہیں چی حرام دے کہ حلال لے سنت کی بے ذکر نہیں چی حرام دے کہ حلال لے وہ مجتہد با قیاس کری کہ کیکڑا حرام دے او کہ حلال دے نو کیکڑا خو نہ قرآن کشتا نہ پہ سنت کشتا ہاں پہ قیاس دا مجتہد کشتا لکہ زمون احناف ہوئی چی دا حرام دے ولی ذکر چی دا اخکار نہ دے کنا قرآن ہوئی لی چی وحل لکم سید البحر ستاسو دا پارا چی حلال شوی دے نو دا دریاب اخکار حرام شوی او سید مئی توی زمون پہ نزبان دے او کیکڑا مئی نہ دے جنگا مئے نہ دے دا بقیاس دا مجتہد کی حرام شنو وہ گورے دلتا تو مصر تلالے نخرے ذکر تا امام شافعی سے مذہب دے او اگر دا دریاب خکار عرشی توی چھ دریاب کے سشے دنوی دا سوید دے سوید البحر بس چھ دریاب کے عرشی ہونی ہوکا نکا خنزیری کار سشے دے اگوی سوید عام دے بس خرے نو ٹھیک دا قیاس دا مجتہد کی راغلے دنو دا مانا تھی الطیبات یار بس سورہ عرب کی برائے کی ویحرم علیکم الخبائث اللہ تعالیٰ سبحان نے خبیث سیزن حرام کری دی نبائی سیزن تھی جمون گا اگور نا خبیث تھی کہا پہ دریاب کے لئے کہ پوچھا دے اسو پھری الطیبات پہ دریاب کے خوئی بندیاں نمشتے وما علمتم من الجوارح او اگا چی تاس تعلیم ورکڑی اخکاری اسی زنو لا کہ اخکاری شیئے دے چی مردار دے چی سپے دے یا باز دے شکرا دے مردار دے او تاس والا تعلیم ورکڑی دا تعلیم دو جنہ دا اگا خلپا کشوا لیکن یو سو شرطو نو دی بگی سلور یا پنزو یو شرط دا دے چی تعلیم دا پار دا دے چی اگا کم اخکار نیسی نو زخمی کڑے وی وینے بیتی استلی جوارح دویم شرط دا دے چھتا سبے اور پریدین و زیبا پخپل بن دی چسو پہ تاواز نہیں کرے دا شرط دی. دریم شرط دا دے چھ پری خودو کے پہ کلمہ وے بسم اللہ اللہ علیہ پاکی خواہ. سلورم شرط دا دے چھ اگر انیس سنو تالب ہے روڑی کا پخپل پہ لگیا شنو اگر بیا حرام شن امسک نہ راوڑے خواہ. تا سو سلور شرطنو دی پدی با حلال خکار با حلالی خواہ. من الجوار ہے یہ چخکاری سیزن دی زخمی کون کی جرحا مکلبین تا صبح پری خودے پری دے پدی اخکار پسی مسلطین تعلیمون ہن تا صبح دیل تعلیم ورکڑی گوری پورا مما علمکم اللہ دا آغا علم دی چل اللہ تا صبح درکڑے دی نمردار شی خل پاگے سر پاکا شوان گورو تا اب درگاہ کے کپاک شیر کنا کچا ولدی کا لوازا او کا مٹیائی رنا مردار ہولی بد شرک نو جی نکنا علم کی دمر لے برکت تھی. فکلو مما مسکنا علیکم خریرہ سی زنا چی دی اسا تستا سد پارا وذکر اسم اللہ علی او یاد کہنم دا اللہ پاغیبان دی پوخد پری خودو کی واتق اللہ دے ولی ہوئی ذکر دیر خلق دے غیوی اخکار کو اخکار دی باندے ندی چیرہ دا تعلیم اغسط دے او کنا دے اغسط کل پہلتا دا سپو جنگ شی عدیت نا پزور اخلاس کی نا خلینا پزور اخلاس کی وی دا اخکار دے اللہ وی زمانہ وی رہی دا سکا ہوئے نبی کلیمہ وی چگی دے سوری دے کلیمہ یہ رہی اوی وینی رسو یونی وا واتق اللہ اللہ نو یری گے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ ڈر در حساب کو ان کے دے. الیوم احل لکم الطیبات نن روزی حلال شو استاو دپارا دا ٹول پاک سی زنا انعام طیبات ورسر نور وطعام اللذین اوتو الکتاب حل لکم او طعام داری خلقو چور کرشوی داری تا کتابو دا اہلی کتابو طعام سمانا داغی مذبوحا داغی حلال استاس دپار حل لکم روادا جائز دا کفرے و طعامکم حل لهم او دا دی طرف نستاس حلالهم داغی دپار جائز دا وی دے ولی وی دی کہ خوشک نشتا دی خوشک پا درے کہ وچی داغی غزمون دپار حلال دا وکن دا نوی دے زکاوی چی درست و مسئلے او دا دی فرق راشی چی مذبوحا استاسو ام حلال داغی لہو داغی ام حلال دا تاسو لہو لیکن نکاح کول داغی سرا اگر استاسو دا پار جائز دی چی داغی سرا او داغی نشی کول استاسو زنانو سر نکاح اگر گرد یو طرف ندخا او دار دوار طرف لہو چی جدائی راشی و طعامکم حل لہم شیگانو دا طعامنا فروٹ غستری میوی وینا چی یہود دل سکالی کیلی مالتی درکی نو آغا حلال لکن او مذبوح آغی نخوری داغی ویدانا دا حلال ولوی طعام ویلی رکن طعام ویلی دی خود طعام ہم ندی یواز میو لدا چاوی چی میو تا طعام ویلی شی بل دادا چی نسبت کردی اللذین تا طعام اللذین یعنی اگا طعام چی اغیت نا طعام جوڑ کردی ناغا خاص تے شیخ الاسلام وی دقائق التفاسیر کی دے دلیل ذکر کرے جواب چھ توام اغی جوڑ کرے سنگا ساروے لان کرے دے بے ٹکڑے کرے دے او بے پوخ کرے دے خپو مسالو باندے تیار کرے دے توام اللہ دے ادا میوی تا تیاری کری دی دا تا پا دیولا کی جوڑی کری دی دیتا چا توام وی دے مذبوحات نمرات دخا فروٹ خدار چا دلاسنا حلال لی مدا اہلی کتاب ذکر ہے ولیو کو میوی کتو دیو مشرک نہ لے کدی او مجوسی نے اخلی کدی او سکھ نے ار چہ نہ چہ اخلی حلال لی خبر ہو پدی مذبوح کی نہ کنا پورا غی ظالمان ہوئی نا وطعامکم حل لهم استاذ حلال لا غیر پر جائز والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنی موحدی دا مومنان ناستاو دا پار جائز دی والمحصناتو من الذین اوتو الكتاب او پاک دامنی دا اہل کتابونا پاک دامنی اولی ہوئے چی دا اہل کتابیتنا بل ستنی اوڑی دلی نکوس خوڑی رہلی کتاب سوک دا حریان شوی دی ارے واقفل اہلی کتاب دن پری خود سوک دا حریان شوی دی سوک کمونستیان شوی دی ناگی تحلی کتاب نشوی دی بیا محسنات قیدی اوی دیر پارے دی چپ خپل دین باندې حکل کی کنا اگر چپ پاک دامنی دی داگی کی چور کڑی شوی دی اگر کتاب من قبل کم مقصد سنا اذا آتے تمو نوجور ہن کل چور کڑی تاس دی تمہر ند دی محسنین یہ بتا سو پاک دامن غیر مسافحین نب یہ بدلمن ولا متخذی اخدان او نب نیون کی بغیر شریعت نا دغسی دوستان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله نے ذکر ہوئی پھر خلقی اگی وعدہ کی دی عیسائیان و انگریزان سرا چی تو تا ولی مسلمانان لک دی دا خود ضرورت خبر دا دا ضرورت خبر دا نا چی بس تا بہت سور پسیشی نارو مسلمانانو کی بوعدہ نکے نا دا خود ضرورت تا وجہ نکی نا غص ہوئی ویزا ذکان تا وعدہ کوما چی بے مسلمان کما نو چی رس تو تپوس کہے کنا نا غیزان سر عیسائی کری غیزان سر آلولی محلاوی دا دے جی بکارو کن مو خودی دے پار اجازت نو کرے چی تک پل دن بدل کا تخد واخلا و دن ور کا دا خمون نوی لی نو مو خود دا امیدو چی تبے مسلمان کی کن نو تو لاری نوی خر پا مالکا کے پریوت نو مالکا شو اس وی خیر دے کے استعمال ہے کن اگر چاچے کفرو کو بل ایمانی پا ایمان سرا انہی پا بدل دی ایمان تی فقد حبتو عملو نعمل یہ برباد شو وہ بالآخرت من الخاسرین دے پا آخرت کڑیر غد تاوانی دا یو باب ذکر شو دویم کے امر مصلح بیانی ولی وی مومنان چسنگا مزرون پاک شو گیڑی پاک شوی دا حرامونا نراشے بدنونا پاک کے پدری قسمہ پاک ہے سراچی وضو او دس دے غسل دے تیمم دے بدن بہم پاک ہے چی لاندے باندے پاک شی اللہ خستاد طہارت خبر رکھی سا یا ایو اللذین آمن و ایمان والا وزاقم تمہیں لسولاتے کل چیرادو کے دو درے دو دماندو فغسلو جوہکم اونز مخونخ پل و ایدیکم لسونخ پل الى المرافق تر سنگلو وامسحو بروسکم مسحو کے پسرو نقلو وارجلکم او انزیخ پیخ پلیم دا سلور شو الى الكعبین تر دغی پٹاکون پوریم ارجلکم انزل دی کا نخا شیگان نوینزی ولی غیه دین ازدی سر لگی چی ارجلکم را غلی نپرو اوسکم باندی عطف دی بروسکم اوزان لے دا دلیل نیولے چی فغسلو کم دے ذکر شوے دیو ارجو لکم کم دے را آگے تاو خوی دا غینا دیر لری را آگے میں مون بتا تا رست دا دینا دیر ریو خویو دا خود قرآن یو یاد ندے رازی مون و نشان دیہی کیو خوا چاہ تف کم دے کر آگے صورت انعام کے بخاص کر رازی ہو بیا اغا آیات کے چی اللہ ہوئی چی وکذالکا زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم فائل کم دے را رہے از عمر فاصلہ جب کر عالم ازان قیدی جوڑی کڑی دے نہ ٹھیک دا کہ ارجو لکم دے نہ امم گے انکار نہ کو اگر کرا تم صحیح دے دا کرا تم صحیح دے او فیدی پا کی جدا دی چی ارجو لکم شی مداد آغا سڑی دے پار دے چی موزی نی اغسطی ناغ وقت پی وینزی وجوہکم باندے آتر دے او چی چاہ موزی اغسطی نداغ پا حق کی و ارجو لکم را غلے دے برو اوسکم باندے آتر دے چی مساو کے پسرون باندے او مساو کے پخکو باندے کم موزیم اغسطی ویم نولی خبر سم خبر آتے والے ناغیوی ننمونگا با تولو مرق پی نوینزو نو ایچ اختل اخپی نوینزی نو پردے اخپی گوینزی او اید نبی علیہ السلام پا عمل کی منتدہ خونشی چاگا چر پا خپل جن کی پا پدغه سے بربند خو ما کړی دا را تا وخیا ته کړی دا نو موضوع یې کړی دا کنه په بربند خو چا ما کړی شیعه بکړی نو فارج لکو الان کاغیل وین کن تم جنبن کچری ایتا سو پا جنابت کی فتحرو زن خپاک غسل لکو وین کن تم مرضا کچر تاسو بیماری ہے اوالا سفرین یا پا سفری ہے ازو بو تکلیفی او جا حضم من کم من الغایتوی وردی دے کچی دل ترار یا مخی نو او پا مانا دا اواو سارا دیکھا تکا دی که منافات نشتا دا خو بو سارا جمع کہ نو ایلا با خبر سمیگی خوا چه ضرورتی نو ایلا با غسل کی و جا او حال دا چر اغلی یو تنس تاسو دا حاجتنا علامت تمن نسا یا محمد سرکڑی فلم تجدو من او با نمو میں قادر نی پو بو بانی پا تیممو سعیدن طیبن تیمم او ہے پا خور پاکو فمسہو بوجوه کم اگر دا سر چه مسو کے پا مخونو باندی و ایدی کم پلا سنو خپلو من ہو دا دی خور پاکو نا دا با مانا ظاہر را او اولا خبر چه زمیر سعیدن تراجیش امین با پا خپل مانا سرشی ابتدائیہ تا شروع تیمم با دا کم زینہ کی دا خور نا کنا بازوی زمیر راجی دے حدث تا غایت دا او دا سولی که امن ہو دا وجی دا بی او دا سینا ٹھیک دا خو بایی دا خونتی خبر دا نو ما یرید اللہ دیویلو چی عرب تیمم بانی زمونگا یقین نکی گی چی سو مودس نہیں کرے اللہ رب العزت سوی زدر بانی نعمت کو ما مخی مدر اوی چی وید واسممت علیکم نعمتی او تو زما دا نعمت نا شکری کے ما یرید اللہ اللہ چری را دنکی لی جعل علیکم من حرج چو گردی تاسو باندی تکلیف او سختی پا دین کے قدائی را دے کولے نپو خانو امتنو کی تیمم نو او کن نا سمرا سختا وقا ناکو پا دی امت اللہ رحمتو کن تیممی اول جائز کن اتممت علیکم نعمتی دا دکا پاگے اتمام کرا رہے کنا ارادہ نکے اللہ چے راولی پتا سبان دے حرج پا دن کے ولیکن یرید لیطہرکم لیکن ارادہ کئی چے تاسو خپا کی لیطہرکم دلیل دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ چے غوی تیمم دا سب طہارت تے لکا اودس چے پا یو اودس بان دے سورا منزو نکولش پا تیممیم کولش کبل وقت پاتشنو اغفیم کولش لیطہرکم ولیتم نعمت علیکم چی پورا کہ اللہ نعمت پل پتا سبان دے دا نعمت چی بند صفاش لعلکم تشکرون چی دا اللہ تابداریو کے بندگیو کے عبادتو کے وذکرو اوفو بالعقود سردا لگی پاگی عقودو کی توحید شتے کنا نو وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دے ومیثاقہ الذی واثقکم به او عدد اللہ حقا چتاو سرے پخوال کرے پا غیبان دے اگا وعدہ مئی روئے اگا اللہ چتاو سرے پخوال واسقا کم کپا ازل کے ہو او کبھی اپا دنیا کے تاو ستا پیغمبران را لے گل کتابو نے نازلول وقت وقت یہ تاو ستا استازان را لے گلی دی اگا وعدہ دا تیاد کری دا از قل تم چتا سویلی اسمینا منگ واوری دو دا اللہ کلام واتوانا منگے تابداری کن واتق اللہ اللہ نو یری گئن دکا بید دین کار نکی گئا بیشک اللہ کوئی گی پا حبرو چی بزرنو کی دی پسینو کی دی دا بلد عقود ذکر کی او چی مخ کی ویلو سر نسا کی چی پا گواہ ہے کہ گوار نقصانو نکید دی وجینا یا خپل نفس باندې راضی یا پمور او پلار یا په خاندان او یا یو سړی مالدار دی یا یو سړی غریب دی پورا د قانون مخې ته هغه مشکلات ذکر شو ښه چې کله یو سړی په انصاف حکم ځکه نشي کولی چې دقه وجهي په خپله ورته تکلیفي ویدی کې خو ماته خطره ده مور او پلار ته او خاندان ته یوه دلته کې بل مشکلات دي هغه دا دي چکل یو سڑے بتا سفے سل روڑی چی تو تا اگور نو بے پی جنے چی وی دا خو آگا دا غدے گا چی ما سرے دا سی چل کڑے ورگا اس زما لاس کے کار دے چلے چاہ لاس کے کاری نہ سرکاری کا نا تو تمہیں چوس بدو سراؤ گو رما نہ جا سکے تب انصاف کہتے تھے انصاف تو کرسے ناستی تو کتال دشمن راضی کو دوست راضی وہ زیادہ بن کے آؤ کل خلق ددی ہو جنا فیصلہ غلط او کی چوی ردرا سر زیادہ کرے دے اور نن زما لاس لرا گلے دے بیا پتہ نہ لے گی نہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط شیتا سودری دن کی دل درزاد پارا گواہی کو ان کی پین صاف سرا بیان کو ان کی فیصلے کو ان کی پین صاف سرا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان لم سیتا سلرا دشمنی دی او قوم دشمنی دی او سڑی علی اللہ تعدلو چتا سو سر انصاف نہ کرے کہ دشمن دے نہیں بکن دشمنی پخپل دے اور اللہ حکم بخل دے اعدلو سب دا سنو ہے کہ على اللہ تعدل اعدلو اور بعض قاریان علیکہ قرآن پورا ٹوکی کے چدا سیوئے تاکو اعدلو دے انصاف کوئے مستقل خبر دا اللہ انصاف کوئے ہوا اقرب للتقوی دا دیر نزدی دا تقوی تا و ایمان تا کتو زانتا مسلمان وے کنا نتو بدا دی وجن فیصلہ نبدلے چی دشمن دا لغاغلے دا ویری گئے دا اللہ نا بے شک اللہ خبر دے باغی عمل باندے چی تاسوی کوئیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد کرد اللہ مومنان سرا چی خیستا عمل کی ردید پار بخن دا اجر دا دیر لوئیم بشارت اور بسی تخویف اگر کسان چی کفر ہو کو دروغ جن کل آیاتون زمونگا اولائک اصحاب الجحیم دغدی جہنمیان دے عقود دریم حالو یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ ایمان والو یاد کہ نعمت اللہ علیکم پتا سبان دی اذ ہم قوم کل چی قص کرو یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیہم چرا اگد کی تاست اللہ سنخ پل دا ضرر فکف ایدیہم آنکم اللہ داغی لا سنخ تا سنخ بن کرو صحابے کرام توی بیان چگور کنن ستاسو دشمنان دی خوچی مسلمانان شو کنن نو پریدے اگر دشمنی یہ رکھیں چتاسو ایدی پلانی دے کدا سکڑیو پلانی دے کدا سکڑیو عرصی چی کڑیو ہو یہ ارتیر باقی روزگار کم دے کی کڑیو نو پو حد کے تاسو تلا سن را ادھکڑو نو خدا بچ کڑیتے پا احزاب کے حطول مدینہ را گے رکڑیو سمرد تیار را گلی ود کفر پہلی کتاب و مشرقین ٹول اللہ داغی لاسونا بند کرنا سلے پہ راوستا تو حدیبیہ کے خولتا سو خالت لیوے لکوی دا بلا خلیل لاری پلی مکم و عظمت و صدری ملی آیا دا سی مزلو بلکل خلیل تلیو اللہ داغی لاسونا بند کرنا تا سو اتنا بچ کرنا سو یہاں مقا خونا دا کنا خان داد اللہ نعمت تے قصد کرنے دے قوم کافرو چرا اگد کی تا اس تلا سنا نفقف ایدی اکم بند یک لا سنا دی استا سنا واتق اللہ بیا دیا ہوئی بید دین کار نکی کنا سوچ دا اللہ یا رب ذل کی نئی راولی کنا اس عمل نشکے دے دے بندن اللہ زمان ذل کی یر راولی ویرے گئے دا اللہ نا خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان اللہ ویز کافی ما رضی موارم تو دشمن دیر زور اور شی یرے گئے ما دو بابا ذکر شو یو کہ مسئلے وی سلور او دویم کہ امر مصلح او دو عقود یوسو مثالو نے بیان کو آخر دعا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم فأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدہ کے لس بابونو اگر باب ذکر شو اگر کے غسلور مسلی تحریمات دا اللہ او نیازات دا اللہ دا دوارا صحیح مسلی چلا کم حرام کری دی ناغ صحیح دی چ اللہ پنم باندھ کم شے من لشوے نغ عبادت تے نری قدر کوے او دو مسلی اگی نے من اکڑا چبنیا نم پذان حرام کڑی دی نغ حرام ندی و حلت چبندیا نم منلی غیر اللہ پنم ما اہل غیر اللہ نغا حرام دی شرک دے. او دویم باب دشپگم آیات نبیا یو لسم پورے ہو باغی کی امر مصلح بیان کو او عقود نمونی ذکر کری چوفو بالعقود اغسری نو یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو سرے اگا عقود بیان کرل ادریم باب دے دو لسم آیاتنا ذکر کئی پر شلم آیات پوری دریم باب دو لسمنا شلم آیت پوری او دیکھی او دو مثال خی چچا دے عقود نقض کرے ہو کہ صورت خوب دے روان دے چی اوفو بالعقود کہ دا عقد او دا عہد نقض چاہو کن مثال بے سنگئی لکہ یہود او نسوارا اگی سر اللہ دیر عہود عقود کریو ماری اے نقضو کو ناول مثال دے یہودو خی تفصیلا او دویم مثال دے نسواراو خی اجمالا مختصر ادی پسیبا بیا ترغیب و تور کی دیتا چار سوم چکڑی دی خوس راشے اللہ پل نبی را لے گلے دے عظیم الشان بیان کی ڈیر خیستہ راشوی من دزل و تو یا اہل الکتاب قد جاکم یا اہل الکتاب قد جاکم بس کہ کنا تو وہ بس ہے تدی پیغمبر تابیداریو کے تدی کے ساتھ سو کامیابی دا نجات تے تدا باب بھائی شلم آیات پورے دو نمونی لمن نقض العهد چاچی وعدی دا اللہ ما تکڑی ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل یقیناً چی اغسطی وی اللہ پخی وعدی دا بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا اللہ منگا مقرر کل پدی کی دولت سرداران اشارہ کی تنظیم تھا چدم مومنان جن ب تنظیمی کنا ابھی کے بنو قبائی امیران بئی چونکہ بنی اسرائیل دولت قوموں یا جدا جدا امیر پکے مقرر شو نور کار سمر انداری بھائی وہ امیری بس نہیں کا امیر د جماعتی کا امیر د جہادی د تنظیم ہوئی ہے دول سرداران بکے مقرر کل ہر قبیلہ باندھ خپل سردار نقیب داو زاغی غوادے چ اللہ تناغست آشو روکی وقال اللہ انی معکم ویل اللہ دیتا چز در سرما کل جتا سو منظم شوے وس و زما مدد تا سرئی خپل مدد وعدے و سرو کو انی معکم زبتا سرم ستاس مدد بکم حبدی شرطن کو رکھا تو آدم اشروت ادا لین اقم تم الصلاۃ و آتے تم الزکات و آمن تم برسلی و ازر تم و اقرض تم پنزو کچرتا سو پابندی اکڑا دمانزو بدنی عبادت کہ اہم پاگے کی صلاۃ اوتا سو پابندی اکڑا تو زکات مالی عبادت کے فرض پاگے کی زکات ہو آمن تم برسلی دے رست ہوئے احکام یہ مخ کے کڑل کہ صلاۃ تے زکات تے آمن تم برسلی رست کو ایمان کو مخ کے پکارے نہ ددی ایمان نمرت اتباع دا رسول دا سو مطلب احکام او عبادت بہر عبادات ہوئی چپاغی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه سیغا وقت کیوں مو کچرے عمل پہ سنت نہیں نہ خو عمل نہ شکل و امن تم بھی رسولی چدا سکو اندا بپ سنت او تابدار دا پیغمبر کا اگر تابداری وسنگئی وعزرتموہم دے پیغمبرانو تعظیم توقیر بکوے دے قدر بکوے توہین بینکوے کن وعزرتموہم تعزیر توقیر توی احترام توی او مفسرین لکلیو چی پہ احترام دا انبیاؤ کی احترام دا غید اصحابهم داخل لے توقیر دا صحابہ کرام کوئن دا پیغمبر توقیر شی وعزرتموهم دا سلور موعدو واقرضتم اللہ قرضا حسنا دا سبا خرچ کوئے دا اللہ پا دین کی دا سیلک قرضم چی اللہ لورک لے خرچ بکوے بخل بن کوے قرض عمر کا اللہ لگا قرض خیستہ کدا پنزو آدیم پورکڑی اللہ رب العزت و عزت و تاس پر اقبل وعد پورکم حقدا دا لو کفرنان کم سیاتکم زب خام خا ضرور بھی ضرور لریکم ستا سنا د دنیا تکلیفات دنیا جون بوم خیستئی سیئات ب بکی نئی سمر جی دنیا کے بندہ ترسی کا نا مشکلات مصائب دی تو سیئات د دنیا ویلش دعوتن لریکم یسو اصواہبہو کیا بندہ غم جنقین دا سی ائی کا نفا ولو دخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار خام خا ضرور بھی ضرور با داخل کم تاسل راغ جنت نتان چبہی گی والان دے دون داغینا نہرنا اللہ و سر اخپل وعدہ اکرانا تاس اخپل وعدہ پورا کے زب اخپل وعدہ پورا کم اوفو بعہدی اوف بعہدکم عقیدہ مطلب فمن کفر بعد ذالک منکم اغا چاچے انکارو کو ناشکری اکڑا پس ددی وعدونا پتاسو کی پا فقد ضل سواء السبيل یقیناً دے گمراہ شو دو صحیح لارینا کدی دی یوی وعدی خلاف ہمو کو کنا نو بس تباہ بشے ہلاک بشے اس وی چیغی دو وعدی سے چلو کو یہود پخپل وعدو پابندی اکڑا کنا اللہ رب العزت وی وعدی ما تکڑی اور جسنگ وعدی ما تکڑی دا ہر وعدی دا نقض پو وجہ ما غیل سزا ورکڑا نچ وعدی اے پنزوی نو سزا گانی ام پنزشوی فبما نقضهم میثاقهم پس پا سبب دا ما تولو دا دی وعدو خلو لران فبما ذکوی چی بالکل دا وفادارے پاک سع اثر نو کنا کما لفظ دے دا مبالغی دا پار راوڑا پلی مانا نا دے زائد دے پس پا سبب دا نقض او ما تولو دا دی یهودو پلو وعدو لران لعناهم ما پی او دا سزا ورکلا چی لعنت میو کو پا دی باندی اور قرآن کی جکم دیکھی دا لعنت ذکر راضی کنا دا با یہودی کا عمل یارنگی کا تحریفی کا کتمانی کا نقضی اور نسبت لعنت بدی تکی گی دا رست و دی صورت کے راضی و مقام کی بیاو پکاری چدا لعنت یہ چاہتا ہوئے چا اللہ وی لعنت میں پکڑے دیں دا جی تروس پور چا عیوب بیانی کی ناغی توئی کنا یو دا سزا شوا خپل رحمت نے لرکڑل لعنت البعد عن الرحمت وجعلنا قلوبهم قاسیا امیگر زول زلن ددی تکتور زکت گناہ زور زلط رسی کنا ہر بندہ چی گناہ کی نو اثر یہ پزل پریوزی نو نور اثر نہیں خدا گئی چی زل تورشی نو حضرت شیخ ویلیو بے فہما قاسیتن مانا بے فہما زل بئی خپو بپکی نہیں او دریم سزا گورا دیو گناہ نہ بل گناہ پیدا کی کنا دو گناہ اوکنو کیناستنو تورات تحریفی شورو کو یحرفون الکلم عن مواضعه تحریف کی دا اللہ دا کلام دخپل مطلبونو نے بدلی دخپل معنو نے بیرتکی او سلورم چی تحریف شورو کو تو توراتو او چی تورات کم اصل ہدایتو دا غین محروم شو توراتی کہاری و آسمانی کتابی خواللہ دے دے پار نازل کری چدا بندیان پہ ہدایت عمومی دی تو سہ حاصل شی او کل چیغی و سر مقابل شروع کی نو عقید آغی کتاب دے نعمت نہ محروم شی او دے کتاب نعمت سی توحید و نسو حظا مما ذکرو به پریخو دا غلوی برخا دا توراتو چی دی تپاغی سرا نصیت کڑی شوی و حظن گورا لوی برخا غٹا برخا حدیث کیم دا لفظ را غلو چنبیاو رستو زن نمیراس کے مال ندی پریخے لم یور رسو دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم اغیف میراث کے علم پریخرے فمن اخذہو اخذ بحظ وافر چاچ دا علم واغست دا غینا ولو یبرخ واغستان دا انبیاؤنا و دا کتابون نخو چسو برخ حاصلین علمینو ونسو حظن پری خدا غٹ ابرخا داغی تورات ناچدی تپاغی سر بیان کرشیوں اغبرخ توحید و اغبرخ علم سلورم سزا خدا سزا چدا مستمر سزا دا دا وی تر قیامت پوری اگدا ولا تزالو سب ہمیشہ چسو پوری جواندے تتولع علی خائنت منہم سب خبری گی پیو غٹ خیانت دی یہودو سب خبری گی ولی تا سر بدا سکارو نکی تب او سر وعدکڑی او داغی خلاف بو کی اکا نبی علیہ السلام چی مدینی تلرنو وعدی یہودو سر کڑی وی کنا چی مونگو استاس امیند کی با جنگ نہیں نبا تاس دمونگ دشمنانو سر مرگری کی گئے نبا مونگ تاس تا سوائیو اگر چی احزاب جنگو نو پاگی کی ام یہود تول شرک شیو نمو شرکینو سر اولی آڑو یاو زین تاگر سے نور بیا مدینے تے بے خبر را لے گو وقت پوخی اغوادی ماتو لے خائنتن خیانت تو ویسل کے ہر قسم خیانتو چگو پدی کی موجودی کتا سری خلاف ورزیم خیانت تے کخپلمین کی دا سیو جرمو کی ناغوم خیانت تے تب خبری کی چی یہود نن دا کارو کو نن دا کارو کو ہمیشہ بے چی خبری کی باپ یولی خیانت تے دی یہودو الا قلیلا منہم مگر لک کسان پدی کی ہو عادہ پابندی دا مطلب قلیلا منہم لک پکی پو عادہ پابندی کمی پینزو عادے چکڑی غین دی ما تکڑی ڈیر لگ دینو الا قلیلا منہم فاعف عنہم وصفہ یو مانا کی خدا ردی مخ کی ناقضین سر لگی وادی چی ماتی کڑی دی کنا ادمر جرمنا پیغمبر پاک توی فاعف عنہم وصفہ دیتا معافیو کا دما فیب اکا مانا اخلو چگورا مسئلہ دا کنا دا مسئلہ خدیر لحاظ دے دی خود ما فیب لائق ندی دی خود سزا لائق دی چونکہ مسئلہ تا پی نقصان رسی نبس فریدوا عرص چکی پل حق و تماف کا کتا تے سبا دے ردی استاخل فرضی کڑی کنا نمافی ہوتا ہوں کہ بخل حقوق کے دانا چیز اللہ پہ حقوق کے معاف کا آگے کہ ہم معافی نشتا یا وہ سردا قیدی نا معافی ہو کا دیتا دخل حقوق نا تو تسموائے وصفہ او مخت نوارا تعلق و سر امساتا پریز لگیا بھئی فزرهم وما یفترون اوسو کے دین اس دی سر لگئی الا قلیلن ارے کہ بیا سے اشکال نشتا گرد الگ کسان چپوا دبان دی پابندی داڑیر حق پرستی نفع افوانم وصفہ دی سر ہر قسم نرمی کوا معافی کوا و مخ اڑو دی دی غلطے و دی خطائینا اخو مرگری دی کنا خوا ان اللہ یحب المحسنین یقیناً چلا محبت ساتھی رضا سے احسان کو ان کو سرن اول معنی کہ ہو داخلہ کو تعلیم دے چلا رب العزت ہوئی کہ یو یہودی دے یو عیسائی کافر دے کچھ پخپل انسانی حقوق کے تو سر نرمی کے نہ مسلی د پارا چلیے مسلی تو نقصان نہ رسی نہ تو محسنی اور اللہ محبت ساتھی د محسنی نسر مطلب دو ان عفوت وصفحت فانت محسن والله يحب المحسنين تو محسن شوی چی دیتا دی مافیو کلاو دینا دی مخوالاو والله محبت کی دا سی محسنین سرا خنچ بیا مسلمان سرا احسان کینو آخو لا دویر لوی درجہ دا خو دا خود دی غیر خلق سرا چوی دا احسان کئے کنا چی خپل حق و تماف کئے پریدکو فکر اوکو مسئلی سر محبت پیدا شو دومی او دعوت تکن خوا چی او مشرکی او بدتی او لید عینات مرتبی تنی رسید لے او تو سر دیر نرمی کے او فگا پستا و سر کے دید پار چیرہ کا پوشو او عقل او فکر را گئی او دی خپل شرک و بدت نے توبہ ویستا نو ان اللہ یحب المحسنین دا دی احسان خبری دی کنا خوا دا ہم دردی دا اغی سر زکا چی اغی جزانم ندی پوہ کنا پا شرک و کفر و بدت کے مبتلا دی نو چی پوئے کی او توبہ و باسی نو دا اغی سر دیر لوی احسان شا دمر احسان خو سوک نشی کولے خوا دا یون نمونه ذکر شوا چې وادی ما دکړو نه الله سره څوکړو پنځه سزاګانې ولې ورکړې کنه ښه دویم نمونه ومن الذین قالوا انا نصارا او دا هغې خلقو نه هم چې هغې ځان ته نسوارا وایي نسوارا نه دي دا مطلب دا هسې ځان ته نسوارا وایي د خپل ځان صفایي کوي چې مونږ نسوارا یو څنګه نسوارا یې مونگا وی دا عیسیٰ علیہ السلام امداد نو کرنے چی اغا چی غکل چی من انسواری الاللہ سوک دا چی ما سرو دریگی دا اللہ پا دین کے نمونگ ویلیو کنا چی نحنو انسوار اللہ مونگا یو چی دا اللہ دین امداد بکو تش اغا نمو تا پاتے شوے دے اغا اس باغی بانے فخر کینو ذکر اللہ وی چی قالو انا نسوارا قالو دی اسی زان تا نسوارا وائی سا حقیقت کے نسوارا خو ندی کنا اخذنا میثاقم منگا غست وعد دین وعدا امدق وعدا چی مخ کی تفصیل شو نبی نکی چکا منزو مکو زکاة ورکو اللہ لهم قرض ورکو دو پیغمبر عزت مکو نبز زبا سر اخفل وعدی رشتیا کم میثاق مخ کی ذکر شو فنسو حظم مما ذکرو به پس دی پری خودا غلو یبرخا داغی اسمانی کتاب چی دی تپاغی سرات نصیت شیو ذکرو ہر کتاب سرا خلق تا نصیت کی کنا اسمانی کتاب سرا خدا باوائی چلکا خوش قسمت حلقی ناغی تب آسمانی کتاب سرا نصیحت کی گئی چی بد قسمت ای ناغی لیبل سرا غستی نصیحت و تقی و اصلاح کی الگ پاغی اصلاح نکی گئی مما ذکرو بھی پدی سر تذکیرو کا پدی سر تبلیغو کا دی سر خلق پوو کا اللہ کتاب سرا آغی غبرہ پری خودا اگر دی چی پری خودا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة اللہ وی دی لمی یو سزا ورکلا خدا یو سزا داغی پینزو نغٹا دا دانا چی دا سموئے چی گنی دی لے خوڑی را سزا ورنکلا اللہ وی دا سزا مولا ورکلا چی دا داغی پینزو وارو نڈی را دا امی غرزو پمیند دی کی عداوت دشمنی ظاہری والبغض و بغض و حسد دزرنو خب غضب اختا شو خواب خکاراو میو بل سر دشمنی چو بل سر مخامخ کی گی نو بس بد رد اسپک سپوری او سک سپیڑی در دی کار او پزرنو کی یو بل تڑیر لے بغض دی والبغض و دزرنو اغی طویل شی نا مونږ نه یو خبرو مونږ د لرې نه چې ګورو نو مونږ وایو د دې اتفاق دی د دې اتحاد دی که نږدې ولاړې نو چداغی کم یو بل سر بغزون و حسدون دی خدا دیر ظالمان دی دو مسلمانان پا مخ کی خپل ځان دی اتفاق او اتحاد صحابی کنا الى یوم القیامت یعنی نزدی روز دا قیامت تا یعنی چی عیسیٰ علیہ السلام را کس شنو بیا بارس ختم شی اخو نزدی دا کنا ترغی پوری با دیو بل سر دشمنی حسدون بیو وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زردا چ خبری با اللہ دیلرا خبری با اللہ دیلرا پاکار باندھی چ دی کیم یصنعون یوی زگدی دی خپل کار تا ثواب ویلی ادی زکی دیتے اجر او ثواب ویلی بما كانوا يصنعون یوی دین ہدی تو بنو باسی کا نفر نمونے ذکر شدوا یو دی یہود و بل نسوارا ہو داغی دا وادی ماتولو اس وقت اللہ ترغیب ورکی دی موجودوں تک نا چکم دا نبی علیہ السلام پو وقت کیوں چراشے دی رحم و قدا اللہ رحم و فضل کرنے دے چتا سو غڑیر گناہو نکڑیو اللہ دی دے تفری خودے دی قرآن تا دی پیغمبر تے پری خودے دے در باندی فضل اور رحم نراش اس امنے کا نا کار سم کڑی دی غب معاف شفا ترغیب تابیدار دے رسول تا اول زل او بیا دویم زل یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یہ اہل کتاب ہو یقیناً راغتا استاد منگا عظیم الشان پیغمبر اغسقی یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفونا بیان کئی نو پیغمبران خود بیان دپار راضی نو دیر وضاحت یبین لکم بیانی تا استاد دیر اغا مسلی چی تاسو پٹکڑی وی اغا خپل کتاب کی گورم بیا سل راضی ردید پار راضی چکم مسلی خلق پٹی کڑی نو اخکار کئی دیکھی مطلب سدے اس خوام بیا نراضی کنا نو اس بسو کی اس بداغ وارثان حضراتی وارثان حضرات بدا سے کئی چکم مسلی پٹی شوی کنا نہ بخکار کئی اگران خو وز کئی چې خلق بوئی چې دے خو نوی خبر اکڑی دا خو مونگا چرتا ندی اوری دلی نو اللہ ویم دقا سی کنا دا خو چتا سنی اوری دلی نو اغا بدا تا کئی کنا انبیاء دید پار رات الحق پرس دید پار رازی چکمی مسئلی خلقو پٹی کڑی پخوا نو اغا بدا اخکار کئی نو دا بدا پیغمبر وارسی یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون بیانی تاس تدیر اغا مسلی چی تاسو پٹی کڑی وی استاسو احبارو اور رہبانو پٹی کڑی وی مخ کی تیر شکنا سورة البقرہ کے خور دغا مسلی وی خواہ چی لا تلویس الحق بالباطل وتکتم الحق مپٹوے گورے مپٹوے حق مپٹوے ڈیر حق یہ پٹکڑے و احبار و رحبان ندا پیغمبر راغ چیغ مسلی کار کی اس خلق تھا چکم ضروری مسائل دی دخکار کو لنا بخکار کی ویعفو عن کثیر او پریگ دی ڈیر مسلی چی ضرورت و تنشتان اب ریدی کا نا ویعفو عن کثیر جساس وہی احکام القرآن کے حکم مسلی دی مالے سفیح احیاء سنت و اماتۃ بدعت اگر مسلی چپاغی کے تو سنت جوندی کول نہیں اور بدعت رد نہیں نہ تو ساجت نہیں خالی پر اسکار مکوے ہو خود آگی مسلی ہوئے ابھی تو ضرورت نشتے چپ یا نہیں ہے بعض خبر داس ہوئی کہ اگر یہود پہ دین پورے خاص ہوئی کا نا ناگی کہ دی دین سے ضرورت نشتہ دے چې ضروری نو کله کله هغه هم د یو خاص حکمت د پاره بیانوي که نه. ویعفو یا ذکر وی اب دی کی اشارہ دی تدا چوسو مزمون پا دین کے سو مسائل لی چیغا سو مستحبات تی او مباحات تی داغی دعوت ندی ضروری مستحبات چی داغی دعوت تا ضرورت نہیں دعوت اصل کی داغی واجبات و دا فرائض و پکاری داغی تعلق دا عقیدی سری داغی دعوت پکاری او چې داسې مسائل که چېرې ودې کړه نو ثواب به دې وشي او که ودې نه کړه نو نیولې پې نه یې د هغې دعوت ته ساجد. او بیا په داسې وخت کې چې مخلوق په شرک او بدعت کې مبتلا یي چې یو تن داسې نه چې عقیدې صفایي که ته تجربې د پاره ګرځې که نه او تپوسونه کوې ځان یې د کار ایستي زید پارا چیز با سوک دا سیوم و مما چیز آغا عقیده با توحیدی ہو با نمو میکن خواه هر یو چینا تا پوست که نو بس دقا بوئی چی نازو لشتے کنا دا خوی خدای توسیلی لطول لی دا عقاید بینا نو چیز دا سی معاشرهی چی ملک طول پا شرک باندی گندی او تپا کی دا صلات حاجتو او د دې سيزون دعوت ورکه کنه دا فرض مون نکیږي عبادت نکیږي چې شرک عقیده ده شرکی اته ته دا بیان ای چې دې کې دوره ثواب دی دې کې دوره ثواب دی هغه مستحبات کې چې او کړو نو ثواب به وشي کوي نه کړو نو نیولې پې نه دی ویعفو عن کثیر دا سدا نور مسائل چې خلق لړ کې شک ورزی چې په دې سنت عمل کوا په دې سنت عمل کوا ولې دا چې کوم سنت باندې عمل کیږي نو دا سنت نه دی دغه تساجد چې ته دعوت ورکوي اچ بیا فائدہ پکې نشته خو نقصان پکې ډېر دی چې دا چا زړونو کې شکونه پیدا شي خلق دا خپلو عبادتونو متنفر شي زمون دا مون باندې کیږي نو مونږ خدا سے نکو پک کنا ار چانه تپوسو نہ کوي دا دعوت مسلې نه دي دعوت مسلې توحید او سنت ته غفزې پات شو او په دې مسایل باندې مخلوق مبتلا شه نو ځکه یعفو عن کثیر وی پر ایگزیټری مسلې چې ضرورت وته نه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقينا رأيت أستاذ الله طرفنا يو نور اغس شعر چه كتاب ده واضحا امراد تنا قرآن ده تفسير نشابوري وي اي هو القرآن اغا نور اغا قرآن ولي وإن الرسول قد ذكر قبله ذکر پیغمبر ذکر خمخ کیو شکنا چه قد جاکم رسولنا یبین لکم نزلت خود کتاب خبر کی خواه قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سنجی تاوستا رسول راگ دمو نزلت سیر آگ تاوستا یو رانا چه قرآن دی واضحا نمانا صفا دا جدا جدا ذکر کل دار دے کدا سیئی ترغیب قرآن تا ذکر کی نو ترغیب پیغمبر تا ذکر کی نو جدا جدا مقصدو نی ہاں بیاوم کسو کوئی چنا دا داغی اضاحت او کو عمرت تینا پیغمبر دے اغت نور ویلے دے اغت نور پا دے لحاظ سر ویلے دے چدا علم نور دے داغ نبوت اور رسالت نور دے داغ ہدایت نور دے ذات بشر دے اور صفت یہ نور دے اگر پیغمبر چراغ دنیا تھا تو داغ علم اور داغ ہدایت اور داغ رسالت تو دنیا نہ اگر شرک اور کفر لرکڑو تیار لرشو تو کفر اور شرک داغ نور دے کرنے جو قرآن کریم ویلو کا نا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ پلو بندیان سردا مدد کی چوبا سی دی لرا د تیارو نا رنا تا بل تکم تیارا و رنا مراد وا ان د تیارو د شرک او کفر او د جہل رنا د ایمان او رنا د قرآن تا دا قنور تے نمراد دے کنا خوا دا پیغمبر سرو کنا ہدایت ور سرو علم ور سرو ہاں کہ جرے دا سی نور تے نواخ لکا دا ملحدین چی ہوئی ملحدین ہوئی وی ننا بس دا سی ہو لکا شکل خود انسانو و حقیقت کی نورو ذات یہ نور ہو حقیقت یہ نور ہو وہ پشکل دا انسان کے راغلے ہو لکا جبریل نور دے وہ پشکل دا بندہ کے برات و نبی علیہ السلام تھا وہ دقہ سے دے وہ دقہ سے نہ دیکھا نا تاس دا بشریت نے انکار کرے دا بشریت نے انکار دا قرآن نے انکار دے قرآن نے انکار کو کفر ہی ارے یہ پتی طریقہ بان نور وائی کا نا اور دے خیال لے چی دا مونگ دا پیغمبر ادب کو و حال لے چی بے دبی کی دکا بشر بہتر دے دا نور نا دا نور مطلب داشو اول مفسرین ہوئی چی گورا قرآن دا سے ہوئی قد جاکم من اللہ نور من اللہ پی ورمخ کے کو ولی کرستو کڑے انو لوے مصیبتو بیا وزید دی سر اب کیا خبر کولے بیا چگور پخ پلے ویلی چقد جاکم نور من اللہ راغتا اس تیو نور چی غد اللہ نا جز دے دا اللہ دا ذات نا راوتے دے نباس اللہ رب العزت دا حکمت نا کارواس من اللہ پی مخی که چی دی دلیل پاتی نشی چی دی وسو مغاوی خواہ که قرآن دا سی ذکر کرے خودی ایک قصی ہوئی الٹا چن نور من اللہ نور من نور اللہ ددی دلیل نور سنشت دے یو حدیث دے چوی نبی علیہ السلام دکا نور دے چلا یرا لہو سلن لا فی الشمس ولا فی القمر نبی علیہ السلام سور نشلی دے نہ پنور کے نہ پسپوگ میں کے دیوی نہیں معلوم شو چی نور دے کنا دکا دے نور سورے نہیں نور کو پخپل رنائی کنا چی اوشے پخپل رنائی دے آغا سورے نہیں کنا لگا رنا دے آغا سورے ہی کنا دا حدیث چرت پیو دا سی کتاب کے دے خصائص کبراوت ہوئی او حکیم ترمیزی نوادر الاصول کے نقل کرے دے اٹول محدثین پہ رد کرے چدا ضعیف دے دا کمزور دے امام زہبیم انور منکری او طویل دی موضوع او طویل دی او دا نوادر الاصول پہ حق کے خو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ویلی بستان المحدثین کے نئی او کتاب دے چی اکثر احادیث معتبر نہ دارد دا نوادر الاصول چر حکیم ترمیزی کتاب دے اکثر احادیث دا دی دا سی دی چی معتبر نہ دی کنا خواہ دا بدا سی کتابونو کرا غلی چی پاگی اتبار نشتا نا دا قرآن نا خدا معلومی گی چی سور کمال لے دا کمال نہ دی چی دی چی سور نہیں نہ سور کمال دے ذکر اس تو سورت رات کی راشی چل رب العزت تو استاس سوری ما تسجدی کی وظلالهم بالغدو والآصال الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال اللہ وی سوری ما تسجدی کی پسہرا و پمازی گر کے نصور خکمان دی چی اللہ تسجدہ کی کنا ادی وی سور نو دک ادی دلیل نور سنشت قرآن و سنت کے اب ان لسم آیا تو سورت رعد چراغین رسوری فضیلت معلومی کی تھا یقیناً راہ تا استاد اللہ طرفنا نور چاہ کتاب دے واضح دا کتاب شان اگورا سنگ کتاب راہ دا کتاب شان دے ہدایات ساتے گورے دا مستقل موضوع گانی دا تقریر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ ہدایت کی پدی کتاب سرا اللہ وہ ہر چاہتا ہدایت نہ کئی اور نور زین کی ویلو چ من یشاء من یشاء چاہتا جی خواہش اس منہ سے خبر چ من یشاء سوک مراد دی نیو دیدے کی تفصیل کرے نے ابل بصورت شورا کی راش اگر من یشاء دل تواضح کرے اگر سوک دی من اتبع رضوانہ اگر چاہتا ہدایت کی چدا غنیت دا اللہ دا رضائی ہر عمل کے دا غنیت دائی چ اللہ رضا شی دے زبردست قید کیے خود ذکر ڈیر خلق تھے نویز تو ذکر ڈیر خلق پہ عمل کے دا اللہ رضا نہیں یا تو مخلوق رضائی یا پکی دنیا پرستی ہوئی یا پیسے میں ایسی عمل کئی خلق ڈیر ہو سب و تخاپشی رکھدا سے محنت ہے نا کدا سے محنت ماں کو لے مخاب پل تو گور داغ محنت تو سد پار دے سد بل سد پار دے دنیا مطلب یہ دے غرض یہ دے سور پابندی سو کولی شی دے رکھا خبر دا خود دین دا پارا خن دا کنا دا خودے پس غرض و مقصد باندھ لگی آ رہے سوک مال دے رہی چپیل راضی کی سمر بجے مشوی ندی پار لگیا دی قربانے کی محنت نہ کی شپار رض سکھ دید پار کی شہرت حاصل شی نموشی سکھ دید پار کی خپل جماعت زیاتی و مشوری محنت نہ دی بس حکمر رضوان ہو پکی نشتا دے زکو منت تمہارے رضوان ہو اگر چاہتا اللہ ہدایت کی چیز غرض دا اللہ دا رضائی صرف کا ہدایت و تدسکی سبل السلام دلارو دا سلامتیاں اغلار و تخیچ اغی کے امن دے اغی کے سلامتیاں دا اغلار دا دین دا توحید دی کا نفع یا دا سلام نمرات دا اللہ نم دے لار دا اللہ سبل السلام و یخرجهم من الظلمات روباس دیلر دا غدیرو تیرو دا گمراہ او دا شرک او کفرنا الان نوری رنا دا توحید تا بی اذنی خدا لے چا دا اللہ حکم شی اللہ اذن شی نبس ندرنگی نساتی اگا سڑیم بیا پا زان پوئی گی زخ پوا نشو ما چا ما پروس کل سکو لے اس سکو ما چا ما دا مخ کی جون سنگا تیر شو توبہ توبہ تاریخ خلد کا نخا چیز وڑو کوالی نا ہری دگ خل کو سرا جماعتوں کی خدمتوں اور صفائی او جاروگانے او چٹائے او رنگنا روجرا روانہ دوئی چی جماعت خیستکو رضان سر ڈیر دا خلق یو دیکڑی کشران او مشران کا نا ڈیر عمر پتا الگ جمع سلا خیز تک ہے اصلا تو السلام لے خیز تک ہے کہنا تو جمعہ اجولے لے خیز تک ہے جو یولے ڈکشی حدیل جماعت خیز تک ہے جو خلق ڈیر راشی تو جمعہ او دا اختر اجولے ڈکشی ادے ایک اور تو اسی جب یہ اڑو پتہ ہونے لگے دا نہیں پی جماعت کے سکارو کو دا خلق دے نو چھ دیر وقت دی سر سوک پدی کے لگیائی اوغا زانتا اوغا پدی خوشحالی چھ دا دا ثواب کار دے یرمونگا دا اللہ دا کور خدمت کو کنا ابس پدی کے لگیائیو مونگ لبا اللہ جنتو نراکی شنشنو دے کے لگی آئی اور جتدا سے دا قرآن درس واوری یا چرتا دا حق پرست کے سٹ واوری اور چرتا فکر راشی کا نا نو بس بیا بیا حیرانی چی دا سن چلے را اتوبی اباسی چی منگا ہو پا دی نیت باندے لگیاو چی دا دا دین خدمت تے او دا دا پیغمبر سر محبت تے او دا دا اللہ دا کور کل با رنگونا کولو کل با دا کولو بس پل کارا ہو تا پریخو کنا نو چی اگا سڑے دا حق نا خبر شی توحید نا خبر شی کنا یخرجهم من الظلمات الى النور ډیرو تیارونا رانا تراشی بی اذنی ہی داو تا دا اللہ حکم شفا قسمت خبر دا نا دا اگا خلق یادی ویہدیہم ہدایت کی دیتا الى صراط مستقیم طرف دلاری نیغیم پیغمبر پا صفت کی ویلیو چی یبین لکم راغل دے اس بتاوس تو بیانو نہ کئی اگر بسنگ بیانو نہ کئی اب ادا سے بیانو نہ کئی جو بتاسو ابد لگی نو او کندا او بچا باندھے خن دے لگے دلے ضروریات پہ بیانی مستحبات نہ بیانی سوئی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم چداوی کنا خلا کوئی گورا فتوی شروع کری یار دا اوس دا جمعتونو کی ندی گڈی بیزی دی سر چی توس یو دے شی کنا او پوشی چی دیکھو پنچ ریزی نو تا تولن بیا داوی چی فتوی دیر مکوی کنور سا تنشی ویلی کنا زلکی خواب پلد وما تخفی صدور و مکبر زلکی خوڑیر لوی تاو دے کنور سا نشی ویلی نزور قدری ہوئی وی فتوی دیر مکوی خواب وی نبکو سیبا نبکو فتوی منگا کاسا کار دی فتوی کو تا ہو قرآن فتوی کوئی اتا دا قرآن قاری سیب نہیں قاری سے بھومی ہو ماشاء اللہ مدرس سے بھومی ہو متمم سے بھومی ہر صبح ایک استاد قرآن نے قتل نہ فتو من کو لشو لقد کفر سمر زبردست فتوی کرے چل شک نے خبر ویستخا لا موقد او کفر نہ رضی او قیدہ دا چلام داخل شی پا قد و قد داخل شی پا ماضی نو دینا قسم پیدا کی مطلب دا چ اللہ سوگن کی پا دی خبر با چی کافران دیا کسان چی ویلیو ان اللہ والمسیح ابن مریم چی بے شکا اللہ بل سوکن دے خدا عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے دا خبر چی کڑی دن اللہ پی فتوہ لگولا چی لقد کفرہ بس دی کی پاتی نشو دا سترا کافران شو ہاں او دی بوئی نا کنا گردا ہو دا کفر فتوا علم نکی کنا اول تن علم تپوس کی اے گورا قرآن ویلی چی قالو چی دے ویلی دی نو بس علی ناو یترشح بما فی کل وینائن ہر لوخ چی نسکور کی نو اغصب توئی چی بکی کنا اب دے خلی چسراضی نہ داخو تو ناراضی کا نام نہ زڑکے شرک نہ دے زڑکے کفر نہ دے چن اللہ والمسیح ابن مریم اللہ بل سوک نہ دے دغ مسیح دے عیسیٰ علیہ السلام چزوی د مریم دے نہ دے سنگ دے چ اللہ ش نبی عیسیٰ علیہ السلام سنگ شو نہ گور دے تد حلول عقیدہ ہوئی دے تد حلول عقیدہ ہوئی دی سایان دا عقیدہ وا کہ اللہ رب العزت راغل دے پی عیسیٰ علیہ السلام کی ننوت دے ذکے وی چی دا دے گا لکھ منتا عیسیٰ کاری نور دن پکی اللہ دے خودی امت کی دو اغا خانیان دا عقیدہ دا چی علی سے تخدے ہوئی اغا عقیدے دا حلول لچی سمت سنگ علی سے وی اللہ راغلے پا علی سے کنوتے کنا دیو مت کیوں دے حلول عقیدہ شتا کنا کٹول نوئی نیو اسماعیلیو تدغ حلق و توی غیدہ عقیدہ دخا چن اللہ والمسیح ابن مریم سنگ چیز نسواراو دے عیسیٰ علیہ السلام پا حق فتوے پہ حکڑا چیزی کافران لی اسے دلیل پیش کری کہ ولی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیہ ندے او دا عقیدہ دا کفر دا زکا قلتو توایا فمن یملک من اللہ شیئن سوک پا دی خبری قدرت الری دا قدرت چا کشتا چا اللہ را دو کی چیز دا ٹول حلاکوم ندا سوکشتے چی مخل راشی و اوی چی نبی حلاکے سوک بے تی بچ پی عیسیٰ علیہ السلام تی بچ کولی شی مریم تی بچ کولی شی وایا سوک دے چی واک دار بشی سوک دے چی زموار بشی اللہ طرف نہ شے اند یو زری خبر ان ارادہ کچر ارادہ اکڑا ایو لکل مسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا چی حلاک کی عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم چی اسم جون دے دے او حلاک کی مور داغو چی مریم دا او سوک چی بزمکا کی دی ٹول بیا بسوکی جراشی نہ دلیل لکنہ چی اللہ زامن پکی نشتا کنی زی کل کر پلار مخیل لڑ شی کنا نہ دخل ارادی نہ واپس سی زامن ندی پا رہی کنا کھلی کے اندر اللہ مخیل سوک نشت لے چمکاو دیبان صرف دہش کال چی ایو لکھ المسیح ہو سید زکر چی عیسیٰ علیہ السلام لاشتے کنا جوندینو اغبان مرگ راضی مور یہ خواہ اپات بیا لا کئی نہ جواب داد چی ارادے ویل دے نہ چی بس شور اکڑے ان ارادے ویل اور ارادہ کے مطلب دانی بیا چیر کم ہلاک ہلاک لائق دی او کم نہ دی آخو یہ خبر ہی بس اللہ کی مطلب بک زور نہیں کنی من فی الارض کی بار ٹول جوندی ہن دی من فی الارض کیوں سوک من دی سو جوندی دی مطلب دو اللہ رب العزت زور نہ ور کول لی چکہ زی ارادہ کم نہ برانا دا عمل خلاص سے نہ بجوندی خلاص دا مطلب وہ چہ علامدار سبا گڑھ لاش نم پتہ لگی دا کنا خواہ چیز سوک نشتا دی چیز اللہ دا نسبت دا الوحیت و توشی نسبت دا حاجت روایہ و توشی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرضی اختیارات و بادشاہی دا اسمان و دا زمکی او سوچ پمین دا دیدوارو کی دی یخلق و ما شاو پیدا کول کی سنگے چی فخشی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پہ ہر سبان دے قادر دے ردیو کو دی ناغی دیر خپشو توبہ توبہ توبہ چی پدی سر ناغی سرنو چاو دقا ولی ترو صدا فتوہ چاہ کولے شوا عیسائیان تچا دیوی نبلا خبرن شوا کولے اب یادا فتوہ چی تاسو کافرانی ہے نا بدا و قرآن راغ اللہ کتاب او پاغی فتوا دا کفر اکڑا راغی دمرا غصی واغستو چی دا خبر اکڑا چی مونگا مونگ کافرانیو مونگا خدا اللہ زامنیو مونگ خدا اللہ محبوبانیو گور پا مونگے دا کفر فتوا اکڑا نور ور پسو چت لالو خا قرآن و تا ترغیب ورکی چی یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا او غی نور نو زیاتی گی پا زد کی راضی خوا دے دا زد دو جناوی کنی دا خبر دی بل زینہ دا کڑی وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ و احباؤ ویلیو دی یہود و نصاراؤ چمونگا دا اللہ زامنیو سنگا یعنی محبوبان یہیو تبنی ماناو خوا یوم انا سلام ولی دا اللہ زامن شتے ناغیوی دا سی دا اللہ محبوبانیو لکا زامن چپلار تفاگی او محبوبی اور سول اور کئی کنا پل زانو کے پریدی کوئی چخل پل زانو کے پریدی او اغی مڑی کنا دقا سوی اللہ رب العزت منگ دا اغا دم رفاقیو لکا زامن یہ چیو بس تشبیح اسو کو سرک تقدیر رو باسی نحنو ابناء انبیاء اللہ منگا ذکڑی رو چتیو چھ منگ زامن داغی پیغمبرانو دا اللہیو واحباو دا اللہ دوستانیو اللہ جواب ذکر کی دے دے کے ابن عباس سے بوئی نبی علیہ السلام یو ذل دی اویا رولو چھ ظالمانو تخدین نہیں ہری گئے چھ بیا دن آغا زابون در باندی راولی نوی دیوی چھ منگا منگ بولی یری گو نحن ابنا اللہ واحد باو منگ خدا اللہ دوستانی نسنگا پی نو یری گو دیوی جوابو کدو نبی علیہ السلام قل تو توائے فلما یعذبکم بزنوبکم چھ تاسو دوستانی ہے نولی عذاب در کی تاسو لرا پج گناو نستاسو تاسو چکلی یو جرم کردی دن خدای دل سزا در کردی دن نورو تا خو صبر کئی اتا اس تا خو صبر اون نوے کردی عروس تو براشی چی سمر سمر صدا گانی دی لور کردی دی دی بنی اسرائیل دا بی زنوبی کم بس کلب دیو خبر قدری اکڑا چه موسیٰ علیہ السلام من تخذے تعالیٰ و خیر نجول مرک با پیرا آگے ملو بشو دا سنور نبس دا خبر سراو پی مرک را آگے فلما یعذبکم بذنوبکم ولی تاسو لعذاب در کرے پا سبب دا گناہو نستاسو دی باندے صرف یو اشکالو وردی خودی پا لذر فکر شکنا چت دے مشرقین و تیو غلطیو ہے ندی و تا تفی کرشی تاکہ ب نقصان و باسی چولی تچ دا چل کے تاکہ چدا غلطی دا در باطل برس کار دا تو جدی تویلی چولی دل عذابو نظر کی ندی ہوئی ولی تاسو لے کو حد کے در نکو سورپا کی قتل شو کافر دلہ سن سورپا کی زخمی شو دا خوی تاسو لوم اللہ سزا در کی اے گور دیتا اللہ سزا نہ دا ویلی دیتا ویلی دا ستاسو دیتا سزا ویلی چلی ما یعذبکم بذنوبکم او دا مومنان و شہادت تا تا سور توبہ نہ نکتلی دو پانزو استمایاتو اگیتا حسنا ویلی دی حسنا اگو عذاب نہ دی قل حل تربسون بنا الا احد الحسنین اے کافران